วัสดีครับระหว่างที่เรารอผู้พิทักษ์แห่งพงไพรชุดป่าหลังกลวงตอนนี้เราจะไปผจญภัยกันอีกป่าหนึ่งครับเราจะไปตามดูภารกิจของคนกลุ่มหนึ่งเห็นว่าเป็นภารกิจที่ต้องจัดการแบบเร่งด่วนแล้วเรื่องราวกับความเร่งด่วนจะเป็นยังไงพร้อมแล้วเข้าป่าตามไปดูกันเลยครับกลางหุบเขาอันเงียบสงัดยังมีคนกลุ่มหนึ่งกำลังสนทนากันอย่างเซ็งแซ่เสียงสนทนานั้นฟังดูเหมือนว่าพวกเขากำลังเดือดร้อนกันอย่างหนักกับเรื่องบางอย่างที่ทำให้พวกเขาต้องหาวิธีแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุดปลายเดือน5ย่างเข้าเดือน6ฝนฟ้าเริ่มตกตามฤดูกาลและสิ่งที่กระทำกันเป็นประจำของทุกปีคือการปรับหน้าดินไถนาเพื่อเตรียมปลูกข้าวฤดูนี้ถือได้ว่าเป็นฤดูกาลที่มีความสุขของเหล่าชาวนาเพราะพวกเขาจะได้เพาะปลูกข้าวไว้กินกันทั้งปีและฤดูนี้ก็จะเป็นฤดูที่ได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูงชาวนาด้วยกันด้วยมีการเอาแรงกันบ้างได้ช่วยเหลือกันบ้างตามที่ทุกคนจะทำได้ต่างมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแบบนี้กันมาเป็นเวลาช้านานแล้วและณหมู่บ้านวังแดงก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งก็ดำรงชีวิตแบบนี้มาเป็นเวลาช้านานเช่นกันจะมีต่างกันอยู่บ้างก็แต่ว่าเมื่อถึงฤดูทำนาแล้วชาวบ้านที่มีวัวมีควายต่างมีภารกิจให้ทำกันอีกอย่างก็คือการต้อนวัวต้อนควายไปหาที่เลี้ยงนั่นเองเนื่องด้วยเมื่อถึงฤดูทำนาท้องทุ่งนาทุกที่ก็จะเต็มไปด้วยการไถนาหว่านกล้าทำให้ไม่มีพื้นที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายจึงจะเป็นต้องพากันต้อนฝูงวัวควายขึ้นไปเลี้ยงบนเขากันแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรของที่นี่เพราะว่าทำกันทุกปีอยู่แล้วก็จะพากันต้อนไปไว้ตรงจุดที่เคยต้อนไปไว้ทุกปีแต่ละฝูงก็จะแยกกันไปตามแต่เจ้าของจะนำไปไม่ได้เลี้ยงรวมกันห่างกันเป็นลูกเขาบ้างตามสันโนนบ้างโดยเจ้าของวัวควายแต่ละฝูงก็จะไปทำกระท่อมที่ไม่ใหญ่มากขึ้นมาปลูกไว้เพื่อเป็นที่พักอาศัยเพื่อไปนอนดูวัวดูควายซึ่งหากว่าฝูงวัวควายของแต่ละคนไม่ได้ห่างกันมากนักชาวบ้านก็จะหาทำเลปลูกกระท่อมอยู่กันเป็นกลุ่มแต่หากว่ามีฝูงไหนอยู่ไกลกับเพื่อนมากไปอยู่ไกลมากตัวเจ้าของเองก็จำเป็นจะต้องไปปลูกอยู่ไกลจากเพื่อนฝูงคือต้องไปเฝ้าเพียงลำพังเพราะเหล่าฝูงวัวควายก็จะไปหากินตามที่พวกมันเคยไปกินจะเรียกว่าความเคยชินก็ได้ไปกันทุกปีจะเรียกว่าถิ่นของมันเลยก็ได้เรียกว่าปางวัวปางควายปางผาดำเป็นอีกปางหนึ่งที่ฝูงวัวควายอยู่ใกล้กันหลายฝูงทำให้ชาวบ้านเจ้าของวัวควายไปรวมกลุ่มปลูกกระท่อมรวมกัน5หลังและปีนี้ณปางผาดำก็มีเนื้อคล้ายซึ่งเป็นผู้ที่อาวุโสกว่าเพื่อนที่เหลือก็จะมีไอ้ปิกไอ้เชิดไอ้ดำแล้วก็ไอ้ใหญ่ซึ่งทั้ง4คนมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันทั้ง5คนมีฝูงวัวควายที่หากินใกล้ๆกันไม่ห่างกันมากนักก็เลยมาปลูกกระท่อมรวมกันเป็นกลุ่มใกล้ๆกันอรุณรุ่งของวันใหม่กับแสงแดดอ่อนๆยามเช้ากระทบกับกลุ่มหมอกที่เกิดจากฝนที่ตกเมื่อคืนเหมือนแสงทองปนกับละอองปุยนุ่นที่ปลิวสวยอยู่กลางอากาศที่สดชื่นสูดหายใจเข้าได้เต็มปอดเสียงไก่ป่านกไพรร้องเรียกกันออกหากินช่างเป็นบรรยากาศที่มีความสุขยิ่งนักซึ่งคนในเมืองคงไม่ได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศแบบนี้เป็นแน่ทั้ง5จัดการหุงหาอาหารกินมื้อเช้ากันแล้วก็ทำการห่อไปกินเที่ยงกันด้วยโดยเนื้อคล้ายกับไอ้ใหญ่จะไปด้วยกันเพราะฝูงวัวควายหากินอยู่ใกล้กันส่วนไอ้ปิกไอ้เชิดและไอ้ดำก็จะไปด้วยกันเมื่อต่างกินข้าวเช้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แยกทางกันออกไปเพื่อไปดูวัวของใครของมันมุ่งตรงไปตามจุดตรงที่พวกมันหากินกันอยู่ไปตรวจตราดูว่ายังอยู่ครบจำนวนหรือเปล่าเป็นแผลเป็นหนอนหรือเปล่าหากว่ามีอาการเป็นแผลหรือเป็นหนอนก็จะทำการรักษาโดยใช้ยาสูบผสมน้ำนำมาอุดแผลเพื่อให้หนอนมันตายด้วยสูตรนี้แผลก็จะหายได้และที่ขาดไม่ได้ก็คือเกลือต้องเอาเกลือไปด้วยเพราะพวกวัวมันชอบเกลือมากเวลาที่ไปถึงจุดที่คาดว่าวัวหากินกันอยู่ก็จะตะโกนร้องเรียกพวกวัวพวกมันก็จะมาหาคิดแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกพวกมันสามารถจำเสียงเจ้าของได้หากเป็นคนอื่นไปเรียกถึงแม้ว่าจะเป็นจุดเดิมที่พวกมันเคยมาแต่มันก็จะไม่มาเพราะว่าไม่ใช่เสียงเจ้าของมัน เที่ยงไปเจอกันที่ห้วยไม้ซางนะ เสียงนั้นคล้ายบอกทุกคนรับทราบแล้วก็แยกย้ายกันไปตามทางของวัวที่คาดว่าจะหากินกันอยู่ใกล้เที่ยงเนื้อคล้ายกับไอ้ใหญ่ก็เจอกับฝูงวัวที่อยู่กันครบไม่มีบาดแผลอะไรส่วนวิธีการเรียกวัวของชาวบ้านนั้นก็คือจะขึ้นไปบนสันโนนแล้วก็ทำการเรียกว่า โอ้โอ้โอ้โอ้โอ ้ร้องซ้ำหลายๆครั้งเมื่อพวกมันได้ยินเสียงเจ้าของร้องเรียกมันก็จะทยอยเดินตามกันมาเพื่อมากินเกลือระหว่างที่มันพากันมากินเกลือก็จะนับไปด้วยแล้วก็ตรวจดูว่ามีบาดแผลหรือไม่และเมื่อดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรผิดปกติ ก็จะปล่อยพวกมันให้ออกหากินกันตามเดิมจากนั้นก็จะออกหาของป่าหรือผักป่าเพื่อเป็นเสบียงต่อไปโดยปกติแล้วชาวบ้านที่ขึ้นมานอนดูฝูงวัวฝูงควายก็จะนอนกันอยู่ประมาณ 5-7 วันแล้วก็จะกลับลงไปทำนาอีก2วันแล้วก็ค่อยย้อนขึ้นมาดูกันอีกทีนึงเพราะว่าไม่สามารถจะทิ้งฝูงสัตว์ไว้นานได้เที่ยงกว่าน้าคล้ายกับไอ้ใหญ่ก็เดินทางมาถึงยังที่หมายคือห้วยไม้สางแล้วตักเตรียมเอาห่อข้าวขึ้นมาวางไว้รอไอ้3คนที่กำลังจะตามมาสมทบกะว่าเมื่อมากันพร้อมหน้าก็จะลงมือกินกันกับข้าวอาหารก็ไม่มีอะไรกันมากมีน้ำพริกปลาย่างปลาร้าที่ทำการหามาจากที่บ้านข้างล่างเสบียงที่เตรียมมาครั้งหนึ่งจริงๆแล้วก็อยู่ได้เป็นเดือนเลยแหละนั่งรอสักพักใหญ่ๆไอ้สามคนก็เดินทางมาถึง ทำไมพวกเองมาช้ากันจังวะข่ายหิวข่าวตาลายแล้ว นะคล้ายถาม ก็วัวไอ้ดำน่ะสิครับหาไม่เจอตัวหนึ่งไม่รู้มันไปไหน ไอ้ปิกตอบ เพราะผมข้ามสันโนนไปหากันอีกลูกก็ไม่เจอเลยมาช้านี่แหละครับ ไอ้เชิดบอก ผมก็แปลกใจเพราะวัวตัวนี้จะหากินไม่ไกลทางเหมือนตัวอื่นมาเรียกแล้วก็ต้องมาเป็นตัวแรกเสมอแต่ครั้งนี้ไม่เห็นมันเลยไม่แน่ใจว่ามันหายไปไหนไอ้ดำอธิบาย ไม่เป็นอะไรหรอกมั้งมันอาจจะหากินเพลินหรือเดินหลงจากที่มันหากินอยู่เดิมป่านนี้มันอาจจะกลับเข้าฝูงแล้วก็ได้เดี๋ยวอีก2วันค่อยมาดูกันใหม ่นะคล้ายบอกทุกคนพากันกินข้าวเที่ยงกันอย่างอร่อยแล้วเมื่ออิ่มกันแล้วก็ออกหาล่าสัตว์กันตามเดิมโดยที่ไอ้ปิกไอ้เชิดไอ้ดำและไอ้ใหญ่มีปืนแก๊ปคนละกระบอกส่วนนะคล้ายนั่นดีขึ้นมาหน่อยมีปืนลูกซองยาว ข้ากับไอ้ใหญ่จะไปทางเดิมนะว่าจะไปยิงกระรอกกินลูกไม้สักหน่อยเห็นมันกินกันเยอะเลยเย็นเจอกันที่ปางนะเว้ยเฮ้ย นะคล้ายบอก ได้ครับส่วนพวกผม3คนจะไปดูไก่ป่าทั้งนั้นสักหน่อยเมื่อเช้าได้ยินเสียงมันขันเพื่อจะได้ไปแกงป่าสักตัว ไอ้ปิกว่าเมื่อตกลงกันได้แล้วทั้งหมดก็แยกย้ายไปตามทางที่มุ่งหมายกันไว้ครั้นเมื่อตกเย็นทุกคนก็กลับมาถึงปางกันพร้อมหน้า ได้อะไรกันมาบ้างไหมพวกเอง นะคล้ายถาม ไม่ได้อะไรเลยครับ ไอ้ดำตอบ นั่นน่ะสิวะพวกเองว่าแปลกไหมมันเงียบมากไม่มีเสียงสัตว์อะไรร้องแม้แต่ตัวเดียวเลยเอออย่าว่าแต่สัตว์เลยจึงรีดเร่ไรก็เงียบกันหมดเหมือนกับว่าพวกมันหลบอะไรกันอยู่อย่างนั้นเหรอวะ นะคล้ายบอก นั่นน่ะสิครับมันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยยังไม่ได้อะไรเลยกระรอกกระแตนี่ต้องไม่พลาดพวกมันมีเยอะแยะแถวเนี้ยแต่นี่อะไรไม่เห็นมันโดดเลยสักตัว ไอ้ปิกว่า แล้ววันนี้จะกินข้าวกับอะไรกันเหรอวะ นะคล้ายถาม เดี๋ยวผมจะลงไปดูหน่อไม้ในห้วงใต้ปางและหาตกปลากับไอ้ดำสักหน่อยเผื่อว่าจะได้บ้าง ไอ้เชิดบอก เออไปเถอะเดี๋ยวพวกข้าจะก่อไฟหุงข้าวไว้รอ นะคล้ายบอกเวลานั้นก็ยังไม่เย็นมากนักประมาณ4โมงกว่าไอ้เชิดกับไอ้ดำก็ทำการหาเหยื่อซึ่งเป็นเส้นเดือนที่มีเยอะแถวนั้นเพื่อนำมาเป็นเหยื่อตกปลาพอได้เหยื่อกันมากพอแล้วไอ้เชิดกับไอ้ดำก็ลงไปยังห้วยทันทีเมื่อถึงที่หมายแล้วไอ้ดำก็ลงมือหาหน่อไม้ซึ่งก็หาได้ไม่ยากนักเพราะช่วงนี้หน่อไม้ก็กำลังแตกหน่อพอดีส่วนไอ้เชิดก็จัดการตัดขันเบ็ดผูกเบ็ดแล้วก็นั่งตกปลาพอไอ้ดำได้หน่อไม้มาพอสมควรแล้วก็กลับไปตัดขันเบ็ดผูกเบ็ดแล้วก็ไปนั่งตกปลาข้างๆไอ้เชิดช่วยกันตกปลา เองว่ามีอะไรผิดสังเกตหรือเปล่าวะไอ้เชิด ไอ้ดำถาม ข้าว่ามันผิดสังเกตมากเลยวะดำปกติตอนพบคำแบบนี้แมลงกลางคืนมักจะเริ่มร้องแล้วแต่ทำไมมันเงียบมากขนาดนี้วะเงียบแบบผิดปกติ ไอ้เชิดตอบ นั่นน่ะสิวะพวกเราก็ขึ้นปางกันมานานหลายปีแล้วนะแต่ข้าว่าครั้งนี้มันมีอะไรแปลกๆนะ ไอ้ดำว่าใกล้พลบค่ำตะวันจวนจะลับขอบฟ้าแล้วท้องฟ้าก็เริ่มมืดเหมือนฝนจะตกไอ้ดำก็ชวนไอ้เชิดเดินทางกลับปางสรุปว่าได้หน่อไม้หอบใหญ่และปลาอีกจำนวนหนึ่งเป็นปลาก้างปลาขาวและปลาพวงก็พอได้ทำอาหารมื้อเย็นสักพักใหญ่ไอ้ดำกับไอ้เชิดก็ขึ้นไปถึงกระท่อมตรงปางพากันวางหน่อไม้และปลาลงไอ้ปิกก็รับหน้าที่ต่อทำการปอกหน่อไม้และแล่ปลากับข้าวมื้อนี้ก็มีหน่อไม้ต้มปลาปิ้งต้มปลาน้ำพริกและผักกูดหนามลวกพอทุกคนพากันกินข้าวมื้อเย็นยังอิ่มหนำสำราญเรียบร้อยกันแล้วต่างก็แยกย้ายพากันไปนอนในกระท่อมไข่กระท่อมมันเพื่อนอนหลับพักผ่อนจากที่ได้เหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งวันพอรุ่งเช้าก็พากันลงไปข้างล่างแยกย้ายบ้านใครบ้านมันเพื่อลงไปดูงานที่นาแล้วอีก2วันถัดมาก็ครบกำหนดที่ทั้ง5คนจะต้องขึ้นไปดูฝูงสัตว์เลี้ยงเหมือนเดิมเมื่อขึ้นไปถึงยังปางกันแล้วต่างก็แยกย้ายไปตามทางของใครของมันเหมือนเดิมพร้อมปืนคู่ใจคนละกระบอกเมื่อไปถึงที่หมายไอ้ดำก็ร้องเรียกวัวเหมือนเดิมมีไอ้ปิกกับไอ้เชิดยืนอยู่ข้างๆโดยที่ไอ้ปิกกับไอ้เชิดทั้งคู่ได้ไปดูฝูงสัตว์ของพวกมันมากันแล้วแล้วก็เหมือนเดิมไอ้ดำก็ยังไม่พบวัวตัวที่หายไปอยู่ดี มันไปไหนของมันวะ น้ำบนเดี๋ยวข้าจะลงไปดูตรงห้วยข้างล่างตรงสันโนนหน่อยเพราะครั้งที่แล้วเรายังไม่ได้ลงไปดูพวกเองจะไปกับข้าหรือเปล่าวะไอ้ดำตั้งคำถาม ไปสิ เอปิกไอเชอร์ตอบเกือบพร้อมกันแล้วทั้งสามก็ทำการเดินลงห้วยข้างสันโนนข้างหน้าและเมื่อลงถึงสันห้วยข้างล่างเอปิกก็เอ่ยขึ้นว่าพวกเองได้กลิ่นอะไรเหม็นเน่าตุตุหรือเปล่าวะ นั่นสิวะข้าก็ได้กลิ่นเหมือนกัน ไอเชอร์ตอบทั้งสามคนมองหน้ากันแล้วก็มุ่งหน้าเดินไปตามกลิ่นด้านตรงข้ามที่เป็นแนวหินน้อยใหญ่มีช่องหินบ้างเป็นบางช่องและเมื่อเดินไปตามกลิ่นทั้งสามคนก็ได้เจอเฮ้ยนั่นไงซากวัวตัวที่หายไปของเองหรือเปล่าวะดำเอปิกถามใช่แล้ววะข้าจำได้ดำตอบจากซากวัวที่เห็นตอนนี้แทบไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแต่หัวกระโหลกเศษกระดูกขาหลังและคราบเลือดที่เน่าแมลงวันตอมหึ่งเท่านั้นตัวอะไรหลากมันมากินวะเจ้าดำบ่นข้าว่ามันน่าจะตกหน้าผาลงมาตายและฝูงหมาในก็พากันมารุมกินซากมันหรือเปล่าวะเพราะรอยก็ไม่เห็นแล้วเมื่อวันนี้ฝนก็ตกหนักซะด้วยเลยลบรอยเท้าซะหมดเลยไอเชอร์สันนิษฐานแต่ข้าแปลกใจว่ามันจะตกหน้าผามาได้ยังไงเพราะยังไงวัวข้าก็ไม่เคยขึ้นไปกินไกลทั้งสันโนนหนุนเลยมันหากินแถวห้วยข้างล่างยังมากกับตีนสันโนนนั่นแหละไอ้ดำบอกทุกคนเงียบได้แต่มองหน้ากันสุดท้ายทั้งสามคนก็ไม่ได้พูดอะไรกันต่อเพราะว่ามันอาจจะตกหน้าผาตายแล้วฝูงหมาในก็มารุมกินเหมือนกับที่ไอเชิดบอกก็เป็นได้แล้วเมื่อทั้งสามคนกลับมาถึงที่นัดหมายที่เดิมก็เห็นนักคล้ายกับไอ้ใหญ่นั่งรออยู่แล้ว อ้าวไหนกลับมากันไวเหรอวันนี ้นักคล้ายถามพอดีเจอวัวเร็วแล้วตัวที่หายไปก็เจอแล้วครับเหมือนว่ามันตกหน้าผาลงมาตายแล้วฝูงหมาในก็มารุมกินไม่เหลือซากเลยไอ้ดำบอกน่าเสียดายนะกว่าจะเลี้ยงมาโตมาตายซะได้นักคล้ายว่าและเมื่อทุกคนกินข้าวกันเรียบร้อยแล้วต่างก็พากันออกไปล่าสัตว์เหมือนเดิมแต่วันนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนนะคล้ายกับไอ้ใหญ่ได้กระรอกมาหลายตัวส่วนทีมไอ้ปิกไอ้ดำไอ้เชิดก็ได้ไก่ป่ามา3ตัวแถมด้วยตะกรวดตัวใหญ่มาอีก1ตัวเย็นวันนั้นทุกคนต่างช่วยกันทำกับข้าวและกินกันอย่างอร่อยอร่อยมีลาบกระรอกแกงป่าไก่กับน้ำพริกส่วนตะกรวดใหญ่แบ่งเก็บไว้มื้อถัดไปและที่ขาดไม่ได้หรือลืมไม่ได้ก็คือดีกรีของเหล้าต้มอย่างดีที่ทางนักคล้ายเอามาจากบ้านต่างร่วมสังสรรค์กันก็เพลินกันไปจนเวลาปาเข้าไปเกือบ5 ทุ่มจึงได้แยกย้ายกันเข้านอนแล้วก็พากันหลับไปนานเท่าไรก็ไม่รู้เพราะฤทธิ์เหล้าของนักคล้ายกลางดึกสงัดของคืนนั้นนักคล้ายก็ต้องสะดุ้งตื่นสุดตัวเพราะได้ยินเสียงไอ้แดงกับไอ้นาคหมาเฝ้าปางของแก2 ตัวเห่าแล้วก็ยังร้องเหมือนกับว่ามันเจออะไรแกเงี่ยหูฟังสักพักเสียงก็เงียบไปนักคล้ายจึงได้เอาไฟฉายส่องดูแต่ก็ไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติใดๆท่ามกลางแสงของไฟฉายแกก็คิดว่ามันคงจะเห็นอีเห็นหรือหมาในเป็นแน่แล้วก็อาจจะตกใจวิ่งหนีเข้าป่าไปก็แค่นั้นแหละจึงได้นอนต่อเสียงไก่ป่าขันรับกันเป็นทอดๆแสดงว่ารุ่งอรุณของวันใหม่กำลังจะมาถึงนักคล้ายลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตาแล้วก่อไฟหุงข้าวตามกิจวัตรประจำวันอันเป็นเรื่องปกติแต่มีสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือวันนี้นักคล้ายไม่เห็นหมา2 ตัวของแกเลยเพราะธรรมดาแล้วพวกมันจะพากันนอนอยู่ใต้บันไดแต่แกก็คิดว่ามันอาจจะพากันไปเดินเล่นแถวห้วยก็ได้เพราะว่าพวกมันก็เคยลงไปแสงแดดโผล่พ้นขอบฟ้านักคล้ายลงจากกระท่อมไปทำธุระของแกตามปกติเมื่อเสร็จเรียบร้อยแกก็กำลังจะเดินทางกลับพอเดินมาสักพักแกก็สังเกตเห็นว่าหญ้าและต้นไม้เล็กๆข้างกระท่อมตรงทางลาดลงไปในห้วยมันมีลักษณะแหลกกระจุยกระจายเหมือนกับว่าตรงนั้นจะมีอะไรมาต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่คิดไปคิดมาก็แปลกใจทำไมถึงไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแกจึงลองเดินเข้าไปดูใกล้ๆและเมื่อแกเดินเข้าไปถึงจุดนั้นแกก็ต้องสะดุ้งเมื่อแกเห็นรอยเลือดกองอยู่บนพื้นแล้วก็มีรอยลากเป็นคราบเลือดไปเป็นทางแกจึงค่อยๆเดินตามรอยเลือดไปและเมื่อแกเดินไปถึงตรงโป่งดินที่เปียกชื้นหลังฝนตกเมื่อคืนแกก็ต้องสะดุ้งอีกครั้งพร้อมขนลุกเร็วเมื่อตาของแกเหลือไปเห็นรอยเท้าสัตว์ขนาดใหญ่แกเห็นแล้วแกก็หลุดอุทานออกมาเบาๆไอ้ลอยเป็นรอยมันจริงๆหรือนี่เอาล่ะมันจะใช่หรือไม่ใช่เอาไว้มาต่อกันตอนหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังครับแล้วก็เช่นเดิมขอให้ทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดำรงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ